وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, birkaç haftadır işlemeye çalıştığımız konu, mevzu, geçen cuma gerçi bitmedi. Yani mevzu bütün genişliğiyle, bütün etrafıyla ele alınsa, bir yıl boyunca anlatılmaya çalışsa bitecek cinsten değil. İnsan hakları, insan hayatının ehemmiyeti, insan hayatının Allah katındaki değeri ve Kur'an dediğimiz Allah'ın kelamında, kitabında insan hayatına verilen önem, ciddiyet, ehemmiyet. Bütün bunların tamamını anlatmak kısa zamanlara, kısa sohbetlere, kısa kürsü derslerine sığacak cinsten değil. Ama az da olsa bir fikir verebilmek, Müslümanların zihninde bir mevzu uyandırmak için söylenmiş oluyor. Yoksa aslında bunların hepsi birer ders. Eğitim konusu, ders konusu. Okullarda okutulması gereken meseleler. İnsan haklarıyla alakalı meseleler. Bütün bunlar günümüzün konuları olarak tabii canlılığını muhafaza ediyor. Sürekli olarak, kasıtlı olarak yeryüzünde bir takım ajanslar, haber merkezleri, bir takım basın yayın organları, gazeteler, mecmualar, dergiler, bunun yanında medya dedikleri görüntülü, yani televizyonlar, televizyon kanalları ve bu kanallarda konuşanlar, bu kanallarda program yapanlar, paneller, konferanslar, açık oturumlar, tartışmalar, forumlar, bir sürü görüyorsunuz kelimelerle bu işi yapıyorlar. Hepsini dikkatle, ibretle, alakayla incelerseniz, dinlerseniz, takip ederseniz, Müslümanların tanıtılmasında kast-ı mahsus ile Müslümanları adeta saldırgan, Müslümanları insan haklarına saygısız, Müslümanlar gelirse şöyle yapacaklar, böyle vuracaklar, böyle kesecekler, şöyle asacaklar, Müslümanlar gelirse şöyle insan haklarını çiğneyecekler tarzında bütün dünyada ve Türkiye'de müşterek yürütülen Müslümanların aleyhinde Kur'an'a aykırı, sünnete aykırı, rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya aykırı bir propaganda var mı yok mu? Var. Kasten bunu yapıyorlar. Bunu yaparken dünyanın gözü önünde Bosna'daki Hristiyanların vahşetini gizlemeye çalışıyorlar. İki senedir dünyanın gözü önünde kadın, kız, çoluk, çocuk, beşikteki yavru demeden oradaki insanları, Müslümanları katleden, katliam yapan Sırplar Hristiyan mı değil mi? Bir kere bunu ortaya koyalım. Hiç bu Hristiyan kelimesini kullanmıyor şerefsizler. Efendim, Hristiyanlar insancılmış. Hristiyanlar insan haklarına saygılıymış. Hristiyanlar medeni adamlarmış. Sen bu laflarını git de eşeklere anlat. Daha bizi anlatamazsınız. Daha Müslüman bunlar yutamaz. Öyle bir vahşetinizi 20. asrın sonunda Bosna'da sergilediler ki bu kafir Hristiyanlar. Hazreti Muhammed Mustafa'nın düşmanı Hristiyanlar. Rahmeten lil alemine düşman olan bu adamlar 2,5 senedir kıtır kıtır çocuk kesiyorlar. Kadın kesiyorlar. Öldürdükleri Bosna'da, Bihaç'ta, Gorajde'de vesaire yerlerde öldürdükleri insanların organlarını, böbreklerini, karaciğerlerini bütünüyle Avrupa'ya götürüp bankalara satıyorlar. Bosna'da öldürülen, şehit edilen, Gorajde'de öldürülen, şehit edilen Müslümanların cesetlerinde hiçbirisinde böbrek yok. Hiçbirisinde kalp yok, hiçbirisinde karaciğer yok. Ne oldu bunlar? Satıyorlar 1000, 100 bin, 10 bin dolara. Organ nakil bankaları var. Bu vahşet değil mi? Şerefsiz Hristiyanlar, imansız kafirler. Efendim onlar vahşi değilmiş, Müslümanlar vahşiymiş. Müslümanlar gelseymiş, insan haklarını çiğneyeceklermiş. İnsan haklarını dünyanın gözünde çiğneyenlerin kim olduğunu hayvanlar bile anladı. Niye peki Müslümanlara itham ediyorlar? Niye Müslümanları tam aksine saldırgan, katil, vahşi niye göstermeye? Demek bu işin altında bir oyun var, bir tezgah var, bir musibet var. Hani insan hakları? Almanya'da şu anda, Almanya'da Alman polisine kayıtlı 48 milyon köpek var. Köpeğe bu kadar düşkün insanlar. Orada kasıtlı olmasa bile Almanya'da şu anda bir kimse bir köpeğe ayağıyla şöyle köpeğe dürtse ayağıyla hafif yollu bir tekme atsa dava açılabiliyor hakaretten. Köpeğe hakaretten dava açabiliyorlar. Ama Bosna'da 2,5 senedir insanlar kıtır kıtır doğranıyor. Bunu hakaret sayıp dava açamıyorsunuz Birleşmiş Milletler'de. Şu anda dünya Müslümanların akıtılan kanı vallahi köpeklerin kanından daha ucuz. Niye bu hale geldi Müslümanlar? Nasıl bu hale geldi? Bütün bunlar araştırılması lazım. Bosna'daki hadiseden ibret almayan Müslümanların Allah belasını verecek. Belasını verecek. İbret almayan Müslümanları diyorum. Korkunç bir şeydir bu. Ama hala dünya Müslümanları korkunç şekilde gafletin içindedir. Uykudadır. Gaflettedir. Sapıklığın içindedirler. Hiçbirisinde bir kaynaşma, bir canlanma, bir durum yok. Hepsinin başına bir çorap örmüşler. Hepsinin başına bir bela koymuşlar. Onlar o belayla meşgulken Hristiyanlar da çok rahat bir şekilde Avrupa'da Müslümanları temizliyorlar. Müthiş. Mevzu böyle devam ederken demek ki yeryüzü Müslümanları hususen yeryüzü Müslümanlarına 1000 sene 650 senesi Osmanlı ecdadımızın başında bulunmasıyla tecelli eden yeryüzündeki Müslümanlara 650 sene sahiplik etmişiz. Açsınlar, baksınlar, tarih ortada. Bunu kimsenin inkar etmesi mümkün değil. Yeryüzü Müslümanlarına Osmanlı ecdadımız Yemen'den Polonya'ya kadar, Cezayir'den bilmem nereye kadar bütün dünya Müslümanlarını himaye etmişler, haklarını korumuşlar mı, korumamışlar mı? Osmanlı'nın yıkılışından bu yana dünya Müslümanları vallahi sahipsizdir. Irzları çiğneniyor, kanları akıtılıyor, gayrimenkulleri yıkılıyor, yıktırılıyor, hiçbirisine sahip çıkan yok. Bakın şu anda dünya üzerinde burnu kanayan bir tek Hristiyan var mı yok mu? Niye? Sahibi var, papası var. İtalya'da, Roma'da papa diye bir adam var mı yok mu? Papa, Hristiyanların korucusudur. Şimdi o kafi gelmedi, ikinci bir taneyi daha ortaya çıkarttılar. İstanbul'daki, Fener'deki Rum Patriği. Patrik yok mu canım İstanbul'da? Patrik. Bakın ayın 20'sinde, 20 Nisan'da Avrupa Parlamentosu'nda devlet başkanı olarak karşılandı. Bunu bütün dünya, eğer Müslümanlar takip ediyorsa Müslümanlar gafildir. Adım adım takip edeceğiz bu işleri. Çünkü onların toplanması bizim dağılmamız içindir. Yani şimdi diyelim ki bir yayladasınız. Anadolu'da bir yayladasınız. Sürünüz var. Binlerce koyunlarınız var. Bir tane kurt gelse o kadar korkmazsınız. 100 tane kurdun bir araya geldiği düşündüğünüz zaman, 100 tane kurt bir araya geldiği zaman endişe eder misiniz, etmez misiniz? İşte bunlar da böyle bir araya geliyor. Endişe etmeyelim mi yani? Niye toplanıyorlar? Niye birleşiyorlar? Hedef İslam'dır. Bunu kimse başka türlü düşünmesin. Devlet başkanı sıfatıyla karşılandı ve ilk defa Avrupa Parlamentosu'nda bir papaz, bir patrik, sakallı, haçlı, başından bilindiği gibi o Hristiyanlığın kapkara, zifiri kıyafetiyle ilk defa konuşma yaptı ve Avrupa Parlamentosu bu papaya cihan patriği sıfatını verdi. Bir rütbe diyelim ona, onlara geldi, rütbe verdiler. O rütbenin adına ekümenik patrik. Bakın ekümenik demek, Yunanca, Latince, ekümenik demek, bütün dünyanın demek, cihan patriği. Bugün İstanbul'a geliyor bu adam. Devlet başkanı sıfatıyla İstanbul'a geliyor. Nedir bunlar? Ne oluyor bu işlere? Bunlar nasıl hazırlanıyor? Kimler bunları hazırlıyor? Bütün bunlar kurtların bir araya gelmesidir. Kurtlar bir araya geldiği zaman hedef kuzulardır. Hristiyanlar bir araya geldiği zaman hedef Müslümanlardır. Bunu anlamadıkça, bunu kavramadıkça Müslümanların canlarını, mallarını, ırzlarını, ülkelerini korumaları mümkün değildir. Hele İstanbul'da İslami gelişmelerin karşısında Hristiyanların hiç tahammülleri yoktur. Şimdi bizim Müslümanlara, dünya Müslümanlarının nazarında Mekke-i Mükerreme neyse, Beytullah, Allah'ın evi Kâbetullah neyse, Hristiyanların gözünde de İstanbul ve Ayasofya vallahi aynıdır. Onun için buraya çok dikkat ediyorlar. Yani sen Müslüman olarak şimdi Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kurtulmasını, Yahudilerin elinden Müslümanların eline geçmesini istiyor musun, istemiyor musun? Aynen Hristiyanlar da Ayasofya'nın ve İstanbul'un Müslümanların elinden alınıp Hristiyanların eline geçmesini istiyor mu, istemiyor mu? Bu kadar basit. Bunu anlamıyorsa siyaset adamları eşeğin tay kendileridir. Neyi anlamıyorsunuz ya? Bu kadar basit yani. Bunun akılla, mantıkla, alim olmakla bir alakası yok. Açın bakın tarihe, göreceksiniz. Şaşmaya gerek yok. Hayret etmeye gerek yok. Adamların tahammülleri yok. Gayet tabii normaldir. Yani biz nasıl düşünüyorsak onlar öyle düşünüyor. Şimdi niye kudurdular, niye çıldırdılar, niye ayaklandılar, niye harekete? Adamlar hazırlıklarını tamamladılar. Dünya Müslümanlarının başını yediler, halifesini yediler, Osmanlı'yı unutturdular. Efendim üniversitelerde dinsiz imansız talebeler yetiştirdiler. Din namına, iman namına bir şey kalmadı. Yağmur duasıyla alay edilmeye başlandı. Sure-i Fatiha'yı kimse kabul etmez hale geldi. Müslümanlara kuvvet veren, enerji veren iman duyguları yıkıldı, söküldü, atıldı. Şimdi sırası geldi. Öyle zannediyorlar. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın yaptığı şeylere ne diyorlar? Saçma sapan şeyler diyorlar. Yağmur duasını o gün bir spiker, bir yorumcu, star mıdır ne gavurdur bir kanal var star. Orada bir yorumcu var, gözlüklü, öküzün teki. Ne diyor? Yağmur duası saçmalığı. Saçma kelimesini kullandı ya. Müslümanların gözünün içine baka baka Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnet-i müekkedesine yağmur duasına saçma sapan iş diyor. Bu bir tahriktir. Hiçbir Hristiyan ülkede papazın yaptığı duaya saçmalık diyemezsiniz. Mümkün değildir diyemezsiniz. Hiçbir Yahudi ülkesinde hahamın okuduğu duaya saçmadır diyemezsiniz. Ama burada diyebiliyorlar. Rahat diyebiliyorlar. Peki ondan sonra biz de Müslümanız diyorlar. Ya peki Muhammedun Resulullah diyen adam o Resulullah'ın yaptığı işi saçma kabul edebilir mi? Nasıl Muhammedun Resulullah diyorsun sen? Nasıl Müslümanım diyorsun? Allah'a inanan bir adam göklerin ve yerin sahibi Allah'tır demek durumunda değil midir? Allah vardır diyor da göklerin ve yerin hakimidir demiyorsa buna iman diyebilir misiniz? Göklerin ve yerin hakimi sahibi ise yağmur da onun elinde, bulutlar da onun elinde, gökler de onun elindedir. Tebârekellezî biyedihil mülkü ve huve alâ külli şeyin kadîr. Hani bunlar Kur'an ayetiydi? Müslümanlar ne olacak bu bizim halimiz ya? Hem Müslümanız diyorlar, hem de İslam'la alay ediyorlar. Bu nasıl bir çelişkidir? Biz Müslüman değiliz, İslam'ı temelden reddediyoruz. Biz kökten kafiriz deseler, vallahi rahat edeceğiz. Kökten kafir. Hani şimdi kökten dinci diyorlar ya, kökten dinci. Müslümanlara kökten dinci diyenlerin hepsi Allah'ı şahit tutuyorum kökten kafirdir. Kökten kafir. Temelden. Yani ne demek? Dinci demek, dinini yeryüzüne hakim kılmak için Allah'ın emrettiği gibi emri bil maruf, nehyi münker yapmak isteyen adam demek. Ya bir tüccar bile dünya malı olan ürettiği bir malı bütün dünyaya pazarlamak ister mi istemez mi? Bir Müslüman da dininin bütün dünyaya yayılmasını istemezse suç bu. Suç olur mu? Ama işte dinci diyor. Ben diyor Müslümanım ama dinci değilim. Ula dinci demek dinini bütün insanlara yayılmasını isteyen demek yani. Bu ne demek? Mesela bir şerbet diyorsunuz, bir de şerbetçi. Hani şerbet yapılmış, hazırlanmış ürün, içilecek şey. Onu satan adama ne diyorsun? Onu herkese dağılsın, herkese yayılsın diyen adama? Şerbetçi. Din de dindir. Dinci o dininin yayılmasını istiyor. Bunu kim istemez? Bakın itham ediyor. Efendim din yayılmamalıymış, herkesin içinde kalmalıymış. Hiç kimseye bir şey dememeliymiş. Benim dinim bütün dinlerin üstündedir, en güzeli benim dinimdir dememeliymiş. Benim dinim, dini İslam, en güzel din İslam dinidir deyince Hristiyanlar alınıyormuş, kızıyormuş, küsüyormuş, söylememek lazımmış. Hale bakın. Nerelerden bizi kıstırıyorlar? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ ayetini okumamak lazımmış. Allah katında din İslam'dır, başka din yoktur deyince Hristiyanlar, Yahudiler kızıyor, küsüyormuş. Allah Allah! Ne günlere kaldık ya! Hristiyanlar kızacak, Hristiyanlar bizi ayıplayacak diye yağmur duasına karşı çıkıyorlar. Bilmiyorlar ki yağmurun, bulutların, suyun, yerin, göğün sahibi Amerika değildir. Onların nazarında Amerika Rabbül Alemin'dir. Haşa! Onların nazarına diyorum. Rabbül Alemin demek bütün alemlere düzen veren. Burada Rab kelimesi düzen, nizam veren demektir yani Rab. Terbiye de buradan gelir, terbiye. Rab kelimesinden geliyor. Bütün dünyanın, dünyadaki milletlerin, kavimlerin, ülkelerin, bölgelerin, beldelerin düzenleyicisi Amerika'ymış. Rabbül Alemin Allah değilmiş, Amerika'ymış. Böyle şey olur mu ya? Biz niye günde 5 vakit namazda toplam kıldığımız 40 rekat namazda Sure-i Fatiha'nın birinci maddesinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye başlamıyor muyuz? Okuduğumuz Kur'an'a bakın, yaşadığımız hayata bakın. Hiç alakası var mı? Evet. Bu noktaya biraz temas edeyim. Güncel konular dışına çıkamıyoruz. Ne yapalım? Günümüzün fesadı, fitnesi, felaketi neyse ondan bahsedeceğiz. Ben bugünün böyle bir ortamda, böyle bir sapıklığın arasında abdest nasıl alınır diye anlatırsam herhalde hayret edersiniz. Mümkün değil. Bir din hocası, bir vaiz, bir hatip, bir mürşit, bir muallim diyelim. Yani insanı eğiten, insanı yetiştiren insan, hekimden hiç farkı yoktur. Hekim, hekim. Tabip, doktor, hekim. Şimdi bir hekimin önüne bir hasta getirseler, üç tarafından üç şey akıyor olsa, burnundan sümük akıyor olsa, af buyurun, idrar yollarından idrar akıyor olsa, burnundan da veya herhangi bir yarasından da kan fışkırıyor olsa, o hekim evvela hangisinden başlaması lazım? Kandan başlaması lazım. Bir hoca da bir memlekette, bir bölgede, bir beldede en mühim meseleyi bırakıp da öbür işlerle uğraşıyor, konuşuyorsa, o hekimin akan kanı durdurmayıp da burnunu silen zavallıya benzer. Burnunu ne siliyorsun bu adam? Burun akmakla adam ölmez ki. Olayları önemine göre sıraya sokmak lazım. İnsanla alakalı meseleler bunlar. Bir insan itikadını kaybederse her şeyini kaybetmiş, kan kaybetmekten zordur, tehlikelidir. Bir yağmur meselesi insanı küfre götürebilir. Bir yağmur meselesi yani. Çünkü Cenab-ı Hak çok şiddetle hitap ediyor. Bakınız hemen ayet-i kerimeyi arz edeyim. Sure-i Vakıa'yı bilirsiniz. Vakıa suresi diye bir sure var. Suretül Vakıa. Orada Rabbimiz ne kadar, hani her zaman ben buradan söylüyorum, bu Kur'an ayetleri vallahi o kadar canlı ki, o kadar taze ki, o kadar yeni ki, o kadar güncel ki, o kadar gündemde ki, sanki daha bu sabah nazil olmuş gibi. Sanki daha hadise bugün oluyor, ayet bugün geliyor gibi. Şimdi ayet okuyorum. Estağfirullah. Cenab-ı Hak tehdit yolu, yani istifham, yani sual yoluyla insanlara hitap ediyor. İnkarcılara, münkir dediğimiz, kafir dediğimiz, fasık. Buyuruyor ki, اَفَرَأَيْتُمُ الْمَا اَلَّذ۪ي تَشْرَبُونَ Ma, Arapça, ma demek, malumunuz su demek. Ma, ma. Araplar moy derler, moy, moy, su. Kur'an-ı Kerim'de ma diye geçiyor. El ma'u. Ma su demek. Eferaeytümül ma. Şu suyu, su dediğimiz hadise. Bardağınızın içine aldığınız su. Dudaklarınızla içtiğiniz su. Bu kadar. Berrak mı berrak? Parıl parıl, tatlı, lezzetli. Afiyetle içtiğiniz. Ellezî teşrebûn. Arapça şeribe yeşrebu, şurup içmek demek Arapça. Şurup. Bakın şurup buradan geliyor. Şurup. Şerbet buradan geliyor. Meşrubat buradan geliyor. Maşraba buradan geliyor. Şurba buradan geliyor. İçilen şey demek. Meşrubat. Ellezî teşrebûn. İçtiğiniz afiyetle, lezzetle, iştahla içtiğiniz o suyu hiç mi düşünmüyorsunuz? Eferaikum. Hiçbir dikkatinizi çekmiyor. Niye düşünmüyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Bu suyu ne var bu suda ya? Nereden geliyor? Yani gelişini, gidişini niye anlamıyor, niye düşünmüyorsunuz? Nereden geliyor? Allah-u Teala tehdit de ifade ediyor. E entüm enzeltumuhu minel müzni em nahnul münzilun. O suyu gökyüzündeki bulutlardan yağdıran, indiren siz misiniz yoksa Allah-u Teala mıdır diyor. E entüm, siz misiniz lan? Siz misiniz? E entüm, bak Arapça entüm siz demek. E entüm, siz misiniz? Enzeltumuhu, o yağmuru inzal eden, indiren siz misiniz bulutlardan aşağıya? Senin bomban mı, senin pompan mı? Yani şu ayet sabahleyin gelmiş gibi değil. Ne kadar taze. Sure-i Vakıa'da okudum ayet. E entüm enzeltumuhu minel müzni, bulutlardan o yağmuru indiren siz misiniz? Em nahnul münzilun, o yağmurları indiren, gönderen biz miyiz diyor Allah-u Teala. Ayete, dehşete bakın. Siz kimi nala ediyorsunuz? Kimi hakaret ediyorsunuz? Kime savaş açıyorsunuz? Ve enzelnâ mine's-semâi mâen bikader. Rabbimiz diyor ki biz gökyüzünden bulutlardan yağmur damlalarını kaderle, yani tayinle, önceden hazırlanan plan dairesinde gönderiyoruz. Bak kader demek, önceden hazırlanan plan demektir. Kader. Tesadüfen yağmıyor. Bu ayetin tefsirinde ulemamız diyor ki ve enzelna mines sema, sema gök demekten. Bulutlar da gökte olucuna da gök denir. Mines semai maen, ma demin dedim su, yağmur anlamına. Bir kader, bak kader, kader kelimesi var. Mines semai maen bir kader, kaderle iniyor. Kader demek önceden tayin edilmiş olduğu halde iniyor. Kader. Hani amentüde kader var mı yok mu? Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri. Devam edin. Ve bil kaderi, bak kader geldi işte. Senin de kaderin var, yağmur damlasının da kaderi var. Yani sen kendi başına mı geldin dünyaya? Seni getiren kaderullah'tır, Allah'ın kaderidir. Yağmuru da buluttan yeryüzüne kendi başına mı geliyor? Bunu kim gönderiyor? Bir kader, kader gönderiyor. Bak, ayete bakın. Ayete bakın. Tayin ile geliyor, takdir ile geliyor, taksim ile geliyor. Tesadüfle gelmiyor. Senin bombanla gelmiyor, senin pompanla gelmiyor, senin tehdidinle gelmiyor. Senin tayininle gelmiyor. İslam itikadı bu. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاَنْ بِقَدَرٍ Kaderle yağmur geliyor. Açtığın dükkana müşteri dediğin adam kendi başına mı geliyor yoksa kader mi gönderiyor? Müslüman kader demek zorundadır. Sen daha o dükkanı açmadan, o tezgahı kurmadan, senin o tezgahın kaderlenmiş, planlanmış, çizilmiş, o dükkana, o dükkan açık olduğu sürece kaç kişinin sana geleceği, kaç kişinin gelip senden ekmek alacağı daha onlar gelmeden evvel yazılmış. Sen kimsin? Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'ındır. Allah-u Teala öyle diyor. Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Aslında insanların maişetini nahnu kasemna ne demek? Biz taksim ettik. Kaseme Arapça taksim etmek. Yani paylaşmak, paylaştırmak. Kim kimin dükkanına gidecek? Kim ne alacak, ne kadar alacak? O müşteri gelmeden vallahi yazılmış, billahi yazılmıştır. Böyle iman etmeyen vallahi mümin ve Müslüman olamaz. Ya peki biz ne kadar Müslümanız acaba? Kaç ayar Müslümanız, Müslümanlar kaç ayar? Altın bile biliyorsunuz 8 ayar var, 12 ayar var, bilmem ne ayar, en son 24 ayar var. Acaba bu ayarlama içerisinde bugünkü Müslümanlar bu itikadi, iktisadi, içtimai meseleler karşısında Kur'an'ı bilen, sünneti bilen, şaşırmayan, hayrete düşmeyen 24 ayar Müslüman acaba kaç tane var? İtikadi, bakın yani temelde bir kere biz buralara sahip ve malik değiliz. اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ Siz mi bulutlardan yağmuru indiriyorsunuz, yoksa biz mi indiriyoruz diyor Allah-u Teala. Hem de böyle soru sorarak, tedhis ederek. Kim indiriyor? Allah'ın hükmü, iradesi, taksimi, takdiriyle iniyor. Mümin böyle inanmak. E canım onlar inanmıyor. Onlar inanmaz. Sen değil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile insanları inandırmaya mecbur muydu, değil miydi? Ses gelmiyor. Değil ya, inandırmaya mecbur değilsiniz. Senin vazifen anlatmak ve anlatılanları tatbik etmektir. İnanmak çünkü kalb ile olan bir hadisedir. Bir insan eliyle, ayağıyla mı yoksa kalbiyle mi iman eder? Kalbin de hakimi kimdir? Allah. Peygamber kalbe hakim değildir. Bakın yani mesela burada. Mecbur değiliz. Hiç kimseyi inandırmaya mecbur değil. Öyleyse niye uğraşıyorsun? Tebliğatını yap, çekil git. Ne uğraşıyorsun? Bakın Resul-i Zişanımız buyuruyor ki, hemen bir hadis arz edeyim. لَوْ اَمْسَكَ اللّٰهُ الْمَطَرَ عَنْ عِبَادِهِ خَمْسَ سِن۪ينَ Bakın, خَمْسَ سِن۪ين Arapça ne demek? خَمْسَ سِن۪ين 5 sene. لَوْ اَمْسَكَ Allah tutsa, tutmak, emseke, imsak, imsak tutmak demek. Oruç tutmaya ne deniyor? İmsak. İşte buradan gel, oruç tutmak, imsak. لَوْ اَمْسَكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala tutsa neyi? El matara, yağmuru. Matar, yağmur demek. عَنْ عِبَادِهِ Kullarından tutsa, yağmuru tutsa, göndermese, خَمْسَ سِن۪ينَ 5 sene bir damla yağmur düşmese, o memleket kan ağlasa, سُمَّ اَرْسَلَهُ Sonra koyuverse, yağmur yağmaya başlasa o ülkede, لَاَسْبَحَتْ تَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِر۪ينَ Yine o memleketin insanlarından bir taife yine Allah'ı inkar edecekler. Bak, yine diyor yani. Yine bir kafir olacak. İnanmayacak. Görüyor musunuz? Senelerce Allah yağmuru tutsa ya vermese, yağmasa, sonra yağmur duasına çıkıp da yetiş ya Rabbi, gönder yağmuru deseniz, sonra sümme erselahu irsal, gönderme, irsaliye diyorsun da irsaliye. Gönderse le asbahat taifetun minen nasi. O ülkenin insanların içinden yine bir taife, bir tayfa, bir grup çıkacak. Kafirine yağmurun Allah'la bir alakası yok diyecek. Bunu peygamber söylüyor, ben söylemiyorum. Yine inanmayacaklar. Neye uğraşıyorsunuz? Boşuna. Yakulune, bakın neden, nasıl kafir olacaklarını da peygamberimiz açıklıyor. Yakulune, sukina bi nev'il mücdehi. Bizim kendi tedbirimizle yağmur yağıyor, Allah'ın ne alakası var diyecekler diyor. Bizim tedbirimiz, işte bizim teknolojimizle yağıyor, bizim bombamızla yağmur yağıyor diyen vallahi kafir olur. İslam itikadını ben söylüyorum. Bak peygamber 1400 sene evvel bunu söylemiş yani. Böyle diyecekler. Kardeşler, safları sıklaştıracağız. Gelenler ayakta kalıp ileriye doğru bakıyorlar. Yine şöyle bir safları sımsıkı tutalım. Ondan sonra oturalım, devam edelim. Zaman da azaldı zaten. Evet. Yine inanmayacaklar. Tarihte, İslam tarihinde bahusus Ahd-i Nebi dediğimiz, yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin bizzat yaşadığı zamanda, dönemde, devirde, asırda, çağda böyle hadiseler olmuş. Hemen bakın, büyük sahabi Hazreti Enes'ten bir hadis nakledeyim. Ne mübarek sahabidir Enes. Enes İbni Malik, çok büyük sahabi, çok mübarek, çok bambaşka. Allah Resulü'nün ağzından alınan bütün hadislerin hemen hemen büyük çoğunluğunu bu mübarek sahabi nakletmiş bize. Ne muhteşem sahabidir Enes. An Enes'in radıyallahu anhu, yine Enes'ten rivayet. Kale, şöyle dedi Enes, naklediyor bize. Esabetin nase senetün ala ahdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün zamanında diyor bir kıtlık isabet etti insanlara. Müthiş bir kıtlık. Esabet, Arapça isabet etti. Bir kıtlık senesi işte, yağmursuz bir sene. Arkasından da kıtlık. Fedeynemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yaktubu fi yevmi cuma. Bir gün, cuma gününde de diyor Peygamberimiz Efendimiz hutbede aynen böyle yaktubu, hutbe okuyordu. Hutbede hutbe okurken kâme e'râbiyyün, bir Araplardan müthiş bir adam diyor ayağa kalktı. Kâme. Kâme, kıyam, ayağa kalkmak demek. Ayağa kalktı. Fekale, şöyle dedi. Ya Resulallah, ey Allah'ın mübarek peygamberi. Helekel malu ve ca'al iyal. Bütün malımız, hayvanlarımız kıtlıktan yok oluyor, yağmursuzluktan ölüyor. Evimiz, ailemiz açlığa mahkum oldu. Perişanız ya Resulallah. Dedi. Fed'ullâhe lena. Bizim için dua et de Allah yağmur göndersin dedi diyor. Hadiseyi Enes naklediyor bize. Derhal diyor bu müracaatı alır almaz cuma günü hutbede araziye filan da çıkmaya gerek kalmadı. Araziye bizim çıkmamız lazım. Allah'ın Resulü nereye çıksa orası kutsaldır. Onun çıkmaya gerek yok ki. Allah'ın Habibi, Resulü, rahmeten lil alemin. Serafa yedeyhi, Allah'ın Resulü diyor ellerini havaya kaldırdı. Refa'a. Terfi buradan gelir. Terfi kaldırmak demek. Ellerini hemen kaldırdı diyor hutbede. Ve ma nera fis semai kaza'aten. O dakikaya kadar fis sema, yani gökyüzünde vallahi bir fare bulut yoktu. Hiçbir bulut damına bir şey yoktu. Enes diyor. Fevellezi nefsi biyedihi. Bu da yemin. Hazreti Enes yeminle. Fevellezi nefsi biyedihi. Canımı elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki. Bakın yemin. Yemin çok var İslam'da. Ama İslam'ı anlatmak için yemin edersen yemin sayılır. Malını satmak için yemin edersen cehenneme gidersin. İslam'ı anlatmak için her kelimenin başında yemin et, vallahi günahkar değilsin. Ama malını, ticaretini, mülkünü, kızını, oğlunu anlatırken yemin edersen cehenneme gidersin. Fevellezi nefsi biyedihi, canımı, nefsimi, ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki. Şimdi bak, mühim bir mesele geliyor, yemin etti bu. Yemin ederek söze başlayınca arkasından gelen mesele mühim olur mu olmaz mı? Mühim olur. Dikkat etmek için yemin ediyor. Ma vada'ahuma hatta sare sehabu. Sehab Arapça bulut demek. Emsal el cibali. Cibal ne demek? Cibal dağlar demek. Emsal el cibal dağlar misali. Gökyüzünde daha önce bir pare, bir parça bulut yokken Allah'a yeminle söylüyorum ki diyor Enes, dağlar misali gökyüzünü bir anda bulut sardı. Anında. İşte hadisi Buhari. Diyanet Başkanlığı'nın tespit ettiği, tercüme ettiği Buhari'den okuyorum. İmam Buhari'nin hadisi. Dağlar emsal el cibal, dağlar misali bulutlar diyor geldi, gökyüzünü kapladı. Sümme lem yenzil an minberihi, şakır şakır sular dökülmeden Hazreti Peygamber minberden aşağı inmedi. Hatta öyle ki, demek Arapça, o noktaya vardı ki, ona oradaya geldi ki, ra'eytül matara, matar yağmur demek demin dediğimiz gibi, ra'eytü gördüm diyor, ra'eytü. Gördüm el matara yağmuru ki, yetehaderu ala lihyetihi, Arapça lihye ne demek, lihye? Sakal demek. O yağan yağmur, tabi üstü açık mescitte cuma kılındı o zaman. Yağan yağmurun diyor damlaları, kainatın efendisinin sakalını sırsıklam etmişti. Gördüm bunu diyor. Enes naklediyor. Hatta ra'eytul matara yetehaderu ala lihyedihi. Lihye yani sakalı sırsıklam yağmur damlalarının inci tanesi gibi sakalından düştüğünü vallahi gördüm. Ne demek yağmur duası? Ne demek alay etmek? Sen kiminle alay ediyorsun kafiroğlu kafir? Kiminle alay ettiklerinin farkında mıdırlar? Kainatın efendisiyle alay ediyorlar. Allah'ı alay ediyorlar. Kur'an'ı bizimle alay ediyorlar. Başımıza gelecek felaketten korkuyorum. %99'u Müslüman olan ülke böyle mi olur? Böyle mi olur? Böyle mi olur? Allah'ım ya Rabbi ne korkunç, ne korkunç, ne korkunç. فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَٰلِكَ وَمِنَ الْغَدْ وَمِنَ الْغَدْ Enes devam ediyor. Yağmur devam etti, ertesi günde devam etti, ertesi günde devam etti. Hatta bir hafta vallahi güneş görmedik diyor. Bir hafta güneş görmedik. وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّ الْجُمُعَةَ الْاُخْرَى Nihayet öbür cuma geldi. الْجُمُعَةَ الْاُخْرَى ne demek? Diğer cuma, mütakip cuma geldi. وَقَامَ ذَٰلِكَ الْاَعْرَابِيُّ O birinci cumada kalkıp da bize yağmur iste Allah'tan. Ey Allah'ın Resulü, hayvanlarımız ölüyor. Çoluk çocuğumuz aç kaldı diyen Arabi, Araplardan bir müthiş bir zat diyor. Nekreyle gelmiş Arabi gün. Nekre çok azamet gösteriyor. Yine diyor o Arabi, o müthiş böyle insana dehşet veren bir Arap. Boylu, boslu, heybetli, haşyetli bir adam tekrar ayağa kalktı. Fekale dedik, ya Resulallah, teheddemel bina'u ve garakil malu. Bir haftadır yağmur yok, evlerimiz yıkılmaya başladı. Malımız, mülkümüz, hayvanlarımız boğulacak ya Resulallah. Fed'ullâhe lena, bize dua et de bu yağmur kesilsin. Vallahi perişanız ya Resulallah. Ferefa'a yedihî. Yine Allah'ın Resulü diyor hutbedeki ellerini kaldırdı. Refa'a, Arapça kaldırmak. Fekale, Allah'ın Resulü buyurdu ki, Allahümme havaleyna ve le aleyna. Ya Rabbi yağmuru bizim havalimize, etrafımıza, Medine'nin dışına yağdır. Ve le aleyna, bizim üzerimize yeter, yeter. Ve le aleyna, bizim üzerimize değil. فَمَا يُش۪يرُ بِيَدِهِ اِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ اِلَّنْ فَرَجَتْ Vallahi diyor yine mübarek Enes, hangi buluta parmağını uzattıysa o bulut oradan derhal kayboldu. اِنْ فَرَجَتْ Açıldı, dağıldı, kayboldu. Hangi buluta parmağını kaldırdıysa o bulut ortadan kayboldu. وَسَارَتِ الْمَد۪ينَةُ Ne demek Medine? Peygamber şehri demek işte. Medine dolu bu hadise. Vesaret oldu el Medine'tü. Medine şehri oldu. Misler cevdeti. Yine bir pare bulut görmemiş açık bir alan haline geldi. Anında oluyor hadise. Vesalel vadi kanatu şehren. Kanat adındaki diyor bir vadi. Böyle dere gibi olan yerlere ne derler? Vadi. Kanat vadisi diyor. Vallahi bir ay devamlı su aktı vadiden. وَلَمْ يَجِ اَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلَّا حَدَّسَ بِالْجَوْدِ Hangi bölgelerden Medine'ye gelenler olduysa her tarafta da yağmurun yağdığını söylediler. Haddese söylediler, anlattılar ki Allah çok cömertçe, çok mükemmel yağmur yağdırdığını her Medine'ye her taraftan gelenler anlatmaya başladı. Hadise bu. Hadis-i şerif bu. İslam'ın tarihi bu. Ama halkının %99'u Müslüman olduğu söylenen ülkenin haline bakın. Önce bizi dinimizden ayırdılar. Din kültüründen, din ilminden, Kur'an'dan, hadisten ayırdılar. Hatta bir zamanlar hepiniz biliyorsunuz, Kur'an kültüründen, Kur'an hukukundan, Kur'an'ın temel bilgilerinden, Kur'an'ın varlığından haberdar olmayalım diye Kur'an'ın harflerini bile değiştirdiler mi, değiştirmediler mi? Bu korkunç hadiseler. İşte millet 70 yıldır Kur'an'ın dışında, Kur'ansız, sünnetsiz, hadissiz, bilgisiz, malumat-ı diniyeden mahrum hale geldi. Arkasından o da yetmedi. Avrupalıların müthiş telkiniyle baktılar ki Osmanlı Devleti 3 kıtaya hükmediyor, adaleti yayıyor. Hristiyanlar da rahat dinini yaşıyor. Yahudiler de Osmanlı Devleti'nin idaresinde dinlerini yaşıyor. Hepiniz biliyorsunuz İspanya'dan Yahudiler 1492, bakın yani tam 502 sene evvel. 1492 ne yapar bugünümüze? 502 sene evvel İspanya'da bütün dünyanın Yahudileri İspanya'daydı o zaman, hepsi bir arada. İspanya kralı bu Yahudileri tamamen ülkesinin dışına çıkarttı mı çıkartmadı mı? Vallahi gemilerin içine doldurdular Yahudileri. 3 ay denizde gezdiler, kimse ülkesine kabul etmedi Yahudileri. Osmanlılar aldı, kabul etti. Görüyor musunuz? Biz böyle ecdadın insanlarıyız. İslam'ın bereketine rahmeten lil alemin mi değil mi? Bütün alemlere bakın, İslam rahmet. Hristiyanlara da rahmet, Yahudilere de rahmet, Mecusilere de, Avrupa'ya da, Afrika'ya da, Amerika'ya da, bütün alemler deyince hepsi girmez mi? Bütün alemlere rahmet. Niye anlamıyorlar? Bütünüyle alemi. Bunu anladılar ki bu Müslümanlar niye hakimiyet sağlıyorlar? Niye etrafa adalet dağıtıyorlar? Ha, Müslümanların başında ne var? Bir İslam devleti. Öyleyse İslam'ı devletten, devleti de İslam'dan ayıralım ki bunlar aciz kalsın dediler. Onun arkasından ne geldi? Din ile devletin ayrılığı geldi. Ya devletin, Müslümanların başı devlettir. Devletin başı da İslam'dır. O başı bedenden ayırırsanız o gövdeden hayır gelir mi? Vallahi bu hale getirdiler. İşte bugün çektiğimiz bütün kahırlar, zilletler, hakaretler bundan dolayıdır. Devlet ayrı telden çalıyor, Müslümanlar ayrı telden çalıyor. Niye beraberliğimiz kalmadı? Hadiseye bak. Cenab-ı Hak en kısa zamanda tekrar devletçe, milletçe, ülkeyle, bölgeyle, beldeyle, dünyayla İslam'a dönüşümüzü Rabbim nasip eylesin inşallah. Kardeşler, Nisan ayı biliyorsunuz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum ayıdır. Nisan ayı. Ol Rabi'ul evvel ayın nidesi, devam edin, 12. gece İsneyn gecesi. Yani Nisan ayını burada ifade ediyor Süleyman Çelebi. Nisan ayını Allah Resulü'nün doğum ayı, dünyayı teşrif etmeleriyle alakalı bir ay olarak kabul et bütün alem İslam. Nisan ayında Peygamberimizin doğumuyla alakalı toplantılar yapılıyor. Pakistan'da, şurada, bu Hindistan'da, her tarafta. Türkiye'de de bu toplantılar yapılıyor. Çok güzel bir toplantı var yarın. Hakikaten çok sevdiğimiz hoca arkadaşlarımız var. Burada kağıt yanımda değil. Çok muhteşem bir toplantı. Allah Resulü'nün istediği Müslüman nasıl olmalıdır? İslam ve Allah Resulü'nün getirdiği sünnete göre insan hakları nedir? Bütün bu konuları ilahiyattaki ve değişik yerlerde görev yapan doçent ve mümin, Müslüman profesör kardeşlerimiz bu konuyu çok muhteşem açıklayacaklar. Yarın toplantı da şeyde, Umraniye Müftülüğü'nü bilenleriniz hanım biliyor, Cevher Ağa Camisi'nin bitişiğinde müftülük var. Umraniye Müftülüğü. Tam Çarşı Camisi diyorlar galiba. Çarşı Camisi, hususi adı Cevher Ağa Camisi. O caminin hemen orada İstanbul Umraniye Müftülüğü var. O müftülüğümüzün de üst katında çok muhteşem bir salon var. Yeni yaptık, yeni bitirdik. Müslümanların yardımları tamamlandı, ikmal edildi. O salonda 5 profesör ve doçent kardeşimiz bu konuları muhteşem açıklayacaklar. Yarın saat 2'de. Unutmayasınız. Yarın saat 2'de Çatı Camii'nin orada Umrane Müftülüğü binasının üst katında, salonda muhteşem toplantı var. Allah'ın izniyle işi olmayan, çok zaruret olmayan kardeşler orada hazır, hepimiz orada olacağız biz de. İmamlar arkadaşlar hep orada olacağız. Bu konferansı takip edelim, bakalım neler zuhur edecek. Hak Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i rızasına, rahmetine ve cennetine nail eylesin inşallah. Camimize ve sair İslami zaruretlere, faaliyetlere yardım etmeden uzak kalmayınız. Yardım etmekten sakınmayınız. İkinci bir nokta daha var. İyi ki hatırlattı kardeşimiz. Hani bundan buradan evvel Ihlamur Kuyu Camisi'nde vaaz ediyorduk. Sonra ihtiyaç hasıl oldu. Müftü Efendi buraya gönderdi bizi. Buraya geldik. Şimdi önümüzdeki cumada Ihlamur Kuyu Camisi'ndeki hoca arkadaşımız, imam arkadaşımız hacca gidiyor. Görevli olarak hacca gidiyor. Hacdan dönene kadar orada kimse bulunmuyor. Bu münasebetle önümüzdeki cuma ve hac mevsiminin sona ermesine kadar da Ihlamur Kuyu'da vaaz etmeye devam edeceğim. Yani gelecek cuma Allah nasip ederse Ihlamur Kuyu Camisi'ndeyiz. Ne zamana kadar? Hocalar veya hacılar hacdan dönene kadar. Hani söylemek lazım çünkü cemaat bilmediği için oraya gidiyor, oraya soruyor, oraya bir şey, bir karışıklık olmasın diye söylüyorum. Haftaya da inşallah bu konu çok mühim bir konu. Yağmurla alakalı tevhid itikadını, Allah'ın vahdaniyetiyle yağmurun alakasını açıklamaya devam edeceğim. Hatta ala cümlemize medet-i inayet eyleye. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.